Laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 1 kwietnia, jest 17. Serwis Trójki, na który zaprasza Krzysztof Zyblewski. Około 60 tysięcy 40-latków, którzy zapisali się dziś na szczepienie, będzie przesuniętych na nowy termin. Stołeczni strażacy wspierają w walce z koronawirusem medyków w szpitalach. Będziemy pracować w systemie dobowym, czyli po 24 godziny. Do Maroka po kilka tysięcy Hiszpanów, którzy utknęli tam w pandemii, statek wyśle rząd w Madrycie. Jeszcze dziś powinien zostać usunięty błąd w systemie rejestracji na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że 40-latkowie, którzy zostali zapisani na kwiecień, otrzymają propozycję nowego terminu w maju. Zaznaczył, że rejestracja dla osób między 40 i 59 rokiem życia została uruchomiona, bo spadło zainteresowanie szczepieniami osób powyżej 60 roku życia. Sylwia Białek. Około 60 tysięcy 40-latków otrzymało termin szczepienia na kwiecień i ta grupa zostanie przepisana na drugą połowę maja. Osoby powyżej 50 roku życia, które zostały dziś zapisane, nie będą miały zmienianych terminów. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że błąd w systemie jest właśnie naprawiany. Za te potknięcia przepraszamy. Proszę zwrócić uwagę, że w ramach systemu funkcjonuje w tej chwili 11 milionów terminów, w części już wypełnionych pacjentami czekającymi na szczepienia, pierwsze dawki, drugie dawki, w części terminów czekających na wpisanie do nich pacjentów. Minister zaznaczył, że w związku z uruchomieniem szczepień populacyjnych dla kolejnych grup wiekowych może się zdarzyć sytuacja, w której terminy różnych grup będą się na siebie nakładać. Michał Dworczyk poinformował, że w kwietniu pojawi się około 500 000 dodatkowych terminów. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Polsce wykonano do tej pory 6 270 000 szczepień przeciwko koronawirusowi. 35 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdził dziś resort zdrowia. Zmarło 621 osób. Wykonano rekordową liczbę testów, ponad 109 tysięcy. W szpitalach są prawie 32 tysiące zakażonych COVID-19. Ponad 3100 chorych przebywa pod respiratorami. Medyków w walce z pandemią w warszawskich szpitalach wspiera 60 stołecznych strażaków. Pomagają na oddziałach covidowych szpitale MSWiA i szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Będziemy pracować w systemie dobowym, czyli po 24 godziny, więc będzie to wymagało sporego zaangażowania też fizycznego z naszej strony. Wykonywać będziemy wszystkie tak naprawdę czynności personelu medycznego, czyli będziemy bezpośrednio zajmować się pacjentami, zarówno tymi w lepszym stanie, tak jak i tymi pacjentami, którzy znajdują się na oddziałach intensywnej terapii. Mówi Grzegorz Stój, który dziś rozpoczął pracę. Wszyscy strażacy oddelegowani do pracy na oddziałach covidowych mają uprawnienia ratowników medycznych. Działająca na Białorusi polska aktywistka Maria Tiszkowska została oskarżona o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Mieszkanka Wałkowyska jest jedną z czworga liderów Związku Polaków na Białorusi zatrzymanych 25 marca. Zarzuty związane są z upamiętnieniem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Z Mińska Włodzimierz Pac. Portal internetowy z Nadniemna napisał, że informacje dotyczące losu Marii Tiszkowskiej mogą świadczyć o tym, iż dziś lub jutro formalne zarzuty usłyszą też pozostali działacze Związku Polaków na Białorusi przetrzymywani w mińskim areszcie. Chodzi o Angelikę Borys, Irenę Biernacką i Andrzeja Poczobuta. W stosunku do nich prawdopodobnie również zostanie wybrany środek zapobiegawczy w postaci aresztu. Redaktor naczelny białoruskiej gazety Nasza Niwa, Jahor Marcinowicz, powiedział Polskiemu Radiu, że kontrowersje związane z działalnością żołnierzy wyklętych na terenach zamieszkanych przez prawosławną białoruską ludność powinni ocenić historycy. Nie powinni jednak być sądzeni liderzy polskiej mniejszości. Ta sprawa jest poważna, gdyż ludzie przebywają za kratami w aresztach, ale oczywiście ta sprawa jest wyssana z palca. Białoruscy obrońcy praw człowieka uznali zatrzymanych liderów polskiej mniejszości za więźniów politycznych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Pod koniec 2024 roku ma być gotowy fragment autostrady A2 łączący Siedlce z Białą Podlaską. Dziś podpisano umowę na dwa odcinki. 18-kilometrowy od miejscowości Malinowiec do węzła Łukowisko oraz 14-kilometrowy z miejscowości Sfory do węzła Biała Podlaska, mówi generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Tomasz Żuchowski. Wkrótce powinno się rozpocząć, patrząc z perspektywy czasowej, w tym jeszcze roku kalendarzowym, fizyczne prace na budowie, jak również te odcinki, na które dzisiaj podpisują umowę, zadośćuczynią harmonogramom i na koniec 2024 roku tą autostradą pojedziemy od Siedlec do Białej Podlaskiej. Autostrada A2 ma w sumie przebiegać od wschodniej granicy państwa do Świecka, będzie miała 620 kilometrów. Władze Hiszpanii wyślą statek po ponad 3000 swoich obywateli, którzy utknęli w Maroku po nagłym wprowadzeniu nowych przepisów antykowidowych. Rząd w Rabacie ogłosił listę państw niebezpiecznych do podróżowania i nakazał od dziś zawieszenie połączeń lotniczych z tymi krajami. Wśród 40 państw objętych nowymi restrykcjami jest Hiszpania. Jej władze mają do niedzieli wysłać po swoich obywateli pierwszy statek. Przypłynie on do portu w Tanga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Wielka szansa Huberta Hurkacza. Polski tenisista zagra dziś w ćwierćfinale turnieju Miami Open ze Stefanosem Tsitsipasem. W rywalizacji notowanej przez ATP bilans jest znacznie korzystniejszy dla Greka, 6-1, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że na Florydzie Hurkacz czuje się naprawdę dobrze. Jest świetnym zawodnikiem i niesamowicie dużo już osiągnął i super potrafi grać, więc to jest na pewno imponujące. Ja też staram się pracować i cały czas polepszać i mam nadzieję, że w przyszłości będę osiągał jeszcze lepsze wyniki niż on. Mecz Hurkacza z Tsitsipasem planowo o 19:00. W drugim dzisiejszym ćwierćfinale Rosjanin Andrii Rublow zagra z Amerykaninem Sebastianem Kordą. W półfinałach czekają już Roberto Bautista Agut i rewelacyjny 19-letni Włoch Jannik Sinner. Agut wyeliminował Daniła Miedwiediewa 6-4, 6-2, Sinner zaś wyrzucił z turnieju Kazacha Aleksandra Bublika 7-6, 6-4. Selekcjoner reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet Arne Senstad ogłosił listę zawodniczek, które zagrają w kwalifikacjach Mistrzostw Świata. Powołał trzy panie grające w zagranicznych klubach. Z niemieckiego Bietigheim Karolinę Kudłacz-Glotz oraz z ligi francuskiej Anetę Łabudę z Besançon i Adriannę Płaczek z Nantes. Jeśli chodzi o polskie kluby, najliczniejszą grupę stanowią szczypiorniski Perły Lublin. Jest ich aż siedem. Kinga Achruk, Weronika Gawlik, Marta Gęga, Dagmara Nocuń, Natalia Nosek, Aleksandra Rosiak i Joanna Szarawaga. Z Zagłębia Lubin z Austrią mają zagrać Joanna Drabik, Adrianna Górna, Karolina Kochaniak, Monika Maliczkiewicz i Patrycja Świerżewska, z Piotrkowi Oktawia Płomińska i Romana Roszak oraz jedynaczka ze startu Elbląg Justyna Świerczek. Mecze z Austriaczkami 16 i 20 kwietnia. Dziś ciąg dalszy koszykarskich play-offów. Wieczorem zagrają Legia Warszawa i King Szczecin. W ostatnim ligowym spotkaniu rundy zasadniczej w niedzielę szczecinianie wystawili trzecioligowych juniorów, co skończyło się 95-punktowym pogromem. Dziś już tak łatwo ma nie być. Za 20 minut zacznie się mecz za Stalu Zielona Góra ze Spójnią Stargard. W pierwszym spotkaniu triumfowali zielonogórzanie. Kibice Korony i Termaliki, szykujące się na wielkosobotnie emocje z okazji rozgrywek pierwszoligowych, muszą trochę ochłonąć. Z powodu koronawirusa, który wykryto u kilku osób z Kielc, mecz został przełożony na 14 kwietnia. Na sportowo usłyszymy się za 2 godziny. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie i północy rozpogodzenia, na północnym zachodzie bez opadów, w pozostałej części kraju przelotne opady deszczu. Temperatura od -2 stopni na Suwalszczyźnie, -1 na Pomorzu, do +1 w centrum i +5 miejscami na Górnym Śląsku i Podkarpaciu. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju i krańcach południowych okresami duże z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna od 6-8 stopni na północy, do 9 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Po raz kolejny Radiowa Czwórka szuka nieprzeciętnych. Jeśli znają Państwo ludzi, którzy pomagają innym, mają nietypowe zainteresowania i których można określić mianem wyjątkowych, koniecznie zgłoście ich do plebiscytu Nieprzeciętni 2021. Szukamy nieprzeciętnych między 18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy

Zapraszamy do Trójki. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm Doliny Krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość, trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Kilka westchnień, dwa skłony, trzy przysiady i jedziemy. Nie, co ja mówię. Jakie jedziemy? Biegam, bo lubię. 18 po 17. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Nie tylko trójkowi biegacze zdążyli się już przyzwyczaić do tego, że biegi masowe zniknęły z widnokręgu. Wierzymy, że kiedyś wrócą. Na tę chwilę namawiamy, żeby rozejrzeć się za imprezami wirtualnymi. Jedną z nich, zresztą z ciekawym pomysłem na formułę, jest bieg z czystą przyjemnością. Organizatorem jest Polska Agencja Antydopingowa, więc o przybliżenie tematu poprosiliśmy jej szefa Michała Rynkowskiego. Przede wszystkim chcieliśmy wyjść do szerszej grupy odbiorców, do sportowców amatorów i zainteresować ich tematyką związaną z antydopingiem, z czystą rywalizacją sportową. Stąd pomysł na bieg z czystą przyjemnością. Uznaliśmy, że najlepszy sposób promowania idei fair play, czystego sportu, jest właśnie promowanie się przez aktywność sportową, taką jaką są biegi masowe. Ze względu na niepewność dotyczącą pandemii COVID-19 zdecydowaliśmy się na to, że bieg będzie miał charakter wirtualny, Każdy, kto zapisał się do wzięcia udziału w biegu, będzie mógł go przebiec gdziekolwiek chce. Natomiast także wraz z organizatorami uznaliśmy, że dobrze będzie wyznaczyć takie miejsca, które będą ze standaryzowanymi trasami. Taka trasa chociażby jest wyznaczona na warszawskiej Agrykoli. Pomysł na dystans pojawił się w oparciu o rok założenia Światowej Agencji Antydopingowej. Jest nim 1999. Uznaliśmy, że właśnie taki dystans, czyli 9099 metrów, będzie tym, który będziemy przebiegać w trakcie czy w związku z biegiem z czystą przyjemnością. Michał Rynkowski zapraszał na bieg z czystą przyjemnością, w którym można wziąć udział w dniach 9-11 kwietnia. Miesiąc później, 9 maja o godzinie 13 wystartuje naszym zdaniem najwspanialszy bieg, jaki do tej pory wymyślono, czyli Wings for Life. Trójka jest z nim od pierwszej edycji w roku 2014. Będziemy i tym razem podczas 8 edycji. Przypominamy, że w tej imprezie to meta goni biegaczy i że wszystkie zgromadzone przy okazji biegu środki, także ze startowego, biegu, który odbywa się na kilku kontynentach, trafiają na finansowanie badań uszkodzonego rdzenia kręgowego i że dzięki tym pieniądzom są już tacy, którzy wstali z wózków inwalidzkich. Tegoroczna edycja również w formie wirtualnej na całym świecie. W ubiegłym roku w ten sposób pobiegło ponad 77 tysięcy uczestników, z czego aż 9 tysięcy w Polsce. Tylko do 7 kwietnia macie Państwo szansę na zdobycie koszulki za rejestrację. Projekt grafiki wybrali sami uczestnicy podczas głosowania. Zarejestrowane osoby mogą wziąć udział w aktywacji Zaproś Znajomych i wygrać bieg 9 maja z Kubą Przygońskim lub Moniką Pyrek. Zatem warto się pośpieszyć. Oczywiście sprawdzonym tropem, jak zwykle na zakończenie audycji, posłuchamy jeszcze naszego dyżurnego biegacza na orientację oraz erudyty, generalnie człowieka siedmiorga talentów, Igora Błachuta. Niedawno wyczytałem w dzielnicowej gazecie, że za określoną kwotę można wziąć udział w warsztatach obejmujących m.in. japoński rytuał zanurzenia się w lesie. I pomyślałem, bez zazdrości oczywiście, że przecież do zanurzania się w lesie my zachęcamy cały czas. Naprawdę warto to zrobić. Od święta i na co dzień. Trochę się zmęczyć, ale dać odpocząć głowie, bo chyba jest po czym odpoczywać. Tradycyjnie zatem na koniec tej pogadanki adresy do odwiedzenia w najbliższym czasie. Jak zwykle pobiegać lub pospacerować z mapą można w Trójmieście. Można i warto również wybrać się do Kobylnicy pod Poznaniem. Tam czeka na wszystkich wielkanocny długi weekend kilka leśnych tras. Informacje z łatwością znajdą Państwo w tak zwanej sieci. Wesołych i aktywnych świąt dla wszystkich. Prawda, że Igora się nie da nie lubić? Dołączamy się do biegowych życzeń wielkanocnych i słyszymy się na biegowo za tydzień o stałej porze, z wagą przynajmniej zbliżoną do dzisiejszej. Do usłyszenia. Biegam, bo lubię. Looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart, but never did right from the start. Just listen to the noises, before you tell yourself it's just a different scene. Remember it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever.

wśród polskich firm nadal jest na wysokim poziomie. Liczba niewypłacalności polskich firm wzrasta obecnie w ponad 20% tempie rok do roku. Co ciekawe, mniej więcej od połowy 2020 roku nie przybywa firm, wobec których ogłaszana jest upadłość. Bardzo szybko rośnie natomiast liczba spółek restrukturyzowanych. Wynika to z prowadzonych podczas pandemii regulacji, które zachęcają firmy do kontynuowania działalności i utrzymywania zatrudnienia pomimo występujących problemów z regulowaniem zobowiązań. Wyjaśniał Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE. ZUS wypłacił pierwsze 13 emerytury. Prezes zakładu, profesor Gertruda Uścińska, przypomniała, że trzynastki są wypłacane z urzędu. Tak zwana trzynastka będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 1250 zł 88 groszy brutto. Prezes zapewniła, że większość osób otrzyma trzynastkę jeszcze przed świętami. Notowania walut na koniec serwisu. Euro kosztuje 4 zł. 60 groszy, dolar 3,91, funt brytyjski 5,40, a frank szwajcarski 4 zł. 14 groszy. Patrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, ten pomad bieg. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tu też tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej nocą, łatwiej mi to przyznać się. Dla firm z tarczy antykryzysowej będzie przedłużona co najmniej o kolejny miesiąc, a lista branż, które będą mogły ubiegać się o wsparcie, zostanie rozszerzona o kolejnych 16, zapowiedział dziś premier Mateusz Morawiecki. Państwo, moim gościem jest Andrzej Gutmostowy, wiceminister rozwoju. Witam panie redaktorze, witam słuchaczy Radiowej Trójki. Z których form pomocy firmy będą mogły korzystać w kwietniu, a może i później? I jakie nowe branże będą mogły z nich skorzystać? Formy pomocy właściwie te same, które do tej pory, czyli przypomnę, to jest zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące, a w przypadku ich opłacenia składkiem zostaną zwrócone. Drugim instrumentem jest świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, każdorazowo 2080 zł. Trzeci instrument to są dotacje w wysokości 5000 zł dla mikro i małych przedsiębiorców. Natomiast bardzo ważnym jest dopłata w wysokości 2000 dla wynagrodzeń pracowników. To świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy jest z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, oczywiście po zawarciu stosownej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Dodatkową pomocą zostaną objęte branże szeroko rozumianej sprzedaży detalicznej w obiektach wielkopowierzchniowych. Jest to sprzedaż detaliczna komputerów, sprzętu telekomunikacyjnego, wyrobów tekstylnych, wyrobów metalowych, AGD czy mebli, ale także bardzo istotne wsparcie dla fryzjerów i zakładów kosmetycznych. 16 dodatkowych branż, przypomnę, wcześniej było ponad 40, także w tej chwili mamy około 60. Czas tutaj gra dużą rolę. Od kiedy firmy będą mogły zacząć składać wnioski? Już od momentu, kiedy rozporządzenie będzie mogło ujrzeć światło dzienne, także myślę, że lada dzień już będzie pewność i konkretne daty, od których można będzie składać te wnioski. Pula nowych środków wyniesie do 30 miliardów złotych. Raczej nie będzie to wystarczające. Dotychczasowe działania rządu pokazywały dużą wolę wsparcia przedsiębiorczości, elastyczność w wsłuchiwaniu się w bieżące potrzeby. Oczywiście, jeżeli sytuacja będzie wymagała jeszcze pewnych korekt programu, to pragnę zagwarantować, że polski rząd, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii i sam premier Jarosław Gowin odniosą się tego w sposób właściwy. Chciałem podkreślić, że na tle wielu państw europejskich polska gospodarka została wsparta dużymi środkami pomocowymi. Jesteśmy na trzecim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o wielkość wsparcia, o udział wsparcia w PKB, który jest ponad 9% polskiego PKB. Te statystyki, które mówią, że poziom bezrobocia jest w Polsce najniższy w Europie, to pokazuje, jak skuteczna jest to polityka gospodarcza. Ale ta polityka gospodarcza ma głębokie uzasadnienie, bo z kolei rynek pracy, który nie został tak bardzo zdemobilizowany, utrzymuje popyt konsumpcyjny. Także jest to głęboko zasadne, jeżeli chodzi o politykę makroekonomiczną państwa. Państwa moim gościem był Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze. Pozdrawiam słuchaczy Radiowej Trójki. Podsumowanie dnia. Kwadrans pozostał do godziny 18. Reportaż w Trójce. Wojciech jest bardzo zaangażowany w życie swojej parafii. Od 2 lat jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, ale udziela się także w zwykłych pracach porządkowych w kościele. W reportażu opowiada o trudnościach, jakie osobiście doświadczył podczas ubiegłorocznych świąt wielkanocnych, najważniejszych w chrześcijaństwie. Nie mógł uczestniczyć w liturgii osobiście w kościele, tylko zdalnie. Wcześniej nie brał też udziału w przygotowaniach, ponieważ z pewnych rzeczy po prostu zrezygnowano. Zdaniem Wojciecha w czasie pandemii COVID-19 Kościół się zmienia. Nie wszystkim jest jednak łatwo to zrozumieć. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Czas zmiany. Dla mnie też było bardzo takie wręcz trudne. Pusty plac Świętego Piotra, w ogóle pusta bazylika. Coś, co zawsze było przepełnione. Miejsce, które cały świat był wpatrzony. Rok 2020. Błogosławieństwo Urbi et Orbi. Na pustym placu Świętego Piotra tylko papież Franciszek. Pamiętam, że to było takie poczucie tego, jakby Kościół nagle zaczął się rozpadać. Taki Kościół hierarchiczny, Kościół taki z cegły, taki namacalny. Przypomniałem sobie właśnie wtedy też słowa Benedykta, który mówił o tym, że ten Kościół gdzieś tam się w pewnym momencie przyjdzie taki czas, że on po prostu się zawali, że będziemy elitami. I myślę, że ten czas pandemii trochę to pokazuje. Że każdy facet, przynajmniej większość facetów, my czegoś nie robimy, myślę, że też jest nas mało w kościele, nie? Jak nie jesteśmy w coś zaangażowani, to się po prostu nudzimy i odpadamy. Ja jestem właśnie, najczęściej byłem mocno zaangażowany, też od 2 lat jestem nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, więc dla mnie być na liturgii to jest być w niej też bardzo czynnie, coś robić, to nie jest tylko i wyłącznie siedzenie. Dzisiaj się uczę, kiedy, nie wiem, uczestniczymy w liturgii właśnie przed ekranem. Trudno jest, tak? Marysia zacznie krzyczeć, zadzwoni domofon, coś tam się dzieje, takie rzeczy zewnętrzne, które nam przeszkadzają w tym. Ja mam problemy tak, żeby się skupić i słuchać. Dla mnie to jest trudne. W zeszłym roku to w ogóle były takie dziwne święta. Wielkanoc bez wychodzenia z domu. Pierwsza taka. Ograniczcie wyjścia, tylko sytuacji niezbędne. Zakrywajcie usta i nos. Unikajcie miejsc. Takie niepełne, powiedziałabym, bo nie było święcenia, nie było wielu rzeczy, do których my chociażby z tradycji jesteśmy przyzwyczajeni. Może pod względem religijnym one były takie, jak powinny, no bo jednak człowiek wierzący się modli. Natomiast ponieważ brakowało całej tej otoczki związanej ze świętami, to one przynajmniej dla mnie nie były pełne do końca. Szanowni Państwo, drogie błogosławianki, drodzy błogosławianie, wystawiamy rąk. Jak rozmawiałam z tą moją Kazią... Ile pani Kazia ma lat? 87. Ona jest bardzo żwawa, w sensie my mieszkamy na 4. piętrze w kamienicy, więc ta moja chęć pójścia do niej była też taką trochę próbą zatrzymania jej w domu, nie ukrywam. My do niej dość często chodzimy, ja z nią mieszkam drzwi w drzwi. Na szczęście mamy na tyle mądrą parafię, że tam księża trąbią głośno, że nie, żeby nie przychodzić, żeby nie być, żeby po prostu przed telewizor. Chociaż jak rozmawiałam z tą moją Kazią i ona po prostu mówi, że ona w ogóle jak ma to przez telewizor, to ona wie, że może i że to jest okej, ale że po prostu się czuje strasznie samotna i strasznie źle wtedy. Bardzo wiele osób zapomina, że dla tych ludzi, którzy do tego kościoła chodzą regularnie, a tak jak ona to codziennie, no to jest takie doświadczenie, jedyne doświadczenie wspólnoty, jakie oni mają na co dzień. Że to jest doświadczenie jakiejś bliskości, to jest doświadczenie poczucia bezpieczeństwa. W związku z tym, że jest pandemia, my się boimy jednak większych skupisk ludzkich i do kościoła nie poszliśmy. Uczestniczyliśmy we mszy świętej tak, jak to nam umożliwiono, czyli przez telewizję. Natomiast no to nigdy dla mnie nie będzie taka sama msza jak ta, w której uczestniczę bezpośrednio. To jest jednak zupełnie inne przeżycie, jeżeli ja jestem w kościele i się modlę, a zupełnie co innego, jeżeli ja tylko tak naprawdę oglądam to przez telewizję. Przynajmniej ja nie potrafię uczestniczyć tak zupełnie. Zawsze mnie coś rozprasza. Zresztą telewizja kojarzy się z czymś takim, że no, telewizja się ogląda. Niby się modlę, ale jednak odczucia religijne są zupełnie różne. Oczywiście cieszę się, że są wszystkie nowe technologie, dzięki którym przynajmniej próbujemy tę normalność jakoś zachować. Dla mnie to jest jednak świat wirtualny. To nigdy nie będzie dokładnie to samo, jak uczestniczymy w czymś bezpośrednio. Rzeczywiście to jest centrum życia chrześcijańskiego, Triduum Paschalne, Liturgia Wielkiej Soboty. To rzeczywiście brak uczestniczenia w tym było takie bardzo trudne. Siedzenia przed komputerem, który się w dodatku zacinał, człowiek się jeszcze denerwował, było pozbawione takiego wewnętrznego sakrum, tego, że się tam jest, że się jest we wspólnocie. Brak też wspólnoty. Myślę, że to był taki początek braku wspólnoty Kościoła dla mnie. Dzisiaj jesteśmy na mszy, tak, jest dużo mniej osób, są pewne ograniczenia i jest to już troszkę, my już się przyzwyczaili do pewnych rzeczy, ale wtedy mnie uderzyło brak widzenia, patrzenia na ludzi, których znam, którzy wiem, że są w Kościele, tak? Brak tej radości na zakończenie liturgii właśnie wielkosobotniej, kiedy możemy głośno wykrzyczeć Alleluja, kiedy wychodziliśmy z kościoła, ściskaliśmy się, kiedy cieszyliśmy się, kiedy się pozdrawialiśmy, a tu nagle się okazuje, że jest radość, ale ona jest taka bardzo mocno przytłumiona. To dla mnie było takie bardzo uderzające, nie? Ja jestem mocno też zaangażowany przy naszej parafii. Wiele rzeczy, które co roku robiłem, nagle się nie robiło. Nagle nie ma tego. Bo ja jestem tam też w naszej parafii trochę od przynieś zanieś pozamiataj. Czyli począwszy od sprawdzania żarówek, od sprzątania, od ściągania albo zawieszania kotar, bo było jeszcze zimno, od czyszczenia pewnych rzeczy, przygotowania prezbiterium. Nie było ani Bożego Grobu, ani ciemnicy, tak? To czyli coś, co już zajmowało tyle czasu, energii, bo trzeba było to wymyśleć, poustawiać, pozbijać, poskręcać. Nie było wynoszenia stołów, takie rzeczy organizacyjne, które z jednej strony są uciążliwe, a z drugiej strony są dziś częścią takiego bardzo prostego, takiego zewnętrznego przygotowania do tych świąt. Przygotowania ogniska na liturgię Wielkiej Soboty, za które też byłem zawsze odpowiedzialny. A też myślę, że w takim wymiarze właśnie też duchowym bardzo mocno, to brak możliwości uczestniczenia w tej liturgii. No ja pamiętam, że siedziałem przed tym komputerem i byłem mocno rozżalony, taką wewnętrzną, gdzieś miałem taką kruchę nawet w gardle, nie? Kurczę. Siedzę przed komputerem, nie ma mnie tam, nie ma czytań, nie ma do tego wszystkiego, co tak bardzo też człowieka angażuje emocjonalnie. Z tego co wiem, to nigdzie nie było święcenia pokarmów, takiego prawdziwego, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni. Aczkolwiek słyszałam o księżach, którzy na przykład odwiedzali parafian o tyle, że na przykład ludzie ustawiali się wzdłuż drogi i proboszcz jechał na rowerze i święcił te pokarmy, ale to były jakieś takie przypadki chyba pojedyncze. Właśnie dzisiaj były ogłoszenia parafialne, w których było powiedziane, że nie będzie święcenia pokarmów, ale będzie karteczka napisana, jak pobłogosławić sobie ten pokarm przed śniadaniem wielkanocnym. W naszej diecezji w tej chwili bardzo mocno, co mnie cieszy, zaczyna się angażować świeckich w liturgię kościoła. I wydaje mi się, że to jest też taki piękny moment, w którym głowa domu jest odpowiedzialna za to, żeby to błogosławieństwo wypowiedzieć i przeczytać, że pewne rzeczy przechodzą na nas, ludzi świeckich. Pewnie, że jest to związane z tym, że jest coraz mniej kapłanów, tak? I my jeszcze żyjemy w tych pięknych czasach, gdzie mamy tych kapłanów dużo i kościołów dużo, ale za chwilę ich zabraknie. Ja myślę, że gdzieś to jest taki czas pewnego przesiedlu, że pewnych rzeczy się już pozbędziemy na zawsze z kościoła, ale też zyskamy pewne nowe rzeczy. Może właśnie te zbędne rzeczy, że ja muszę wchodzić do kościoła, zamoczyć rękę w kapielnicy. Ma to pewien wymiar, symbol, ale co to jest najważniejsze? Pewne oburzenie na początku, nie ma kropielnicy, a coś, a nie można tego zrobić, nie? A nie możemy sobie przekazać znak pokoju. I to jest, ja się cieszę, kiedy mogę uściskać moich przyjaciół, bo mi tego brakuje. Ja raczej ludzi, z którymi jestem blisko, lubię się z nimi wyściskać, podać im rękę. Nie mogę tego w kościele zrobić. Kiwamy sobie głową, ale to już nie jest to samo, tak? Jest pokolenie starszych osób, które też z racji wieku nie rozumieją tego do końca. I dzisiaj nawet miałem taką rozmowę właśnie z Marysią, będąc na spacerze. Spotkałem taką znajomą panią, która właśnie mówi o tym, ale Wojtek, to co to będzie? To ja się nie dopcham do tego kościoła, jak są ograniczone ilość miejsc na liturgię. Ja sobie nie wyobrażam tego, ale jak? To pani, która ma syna kapłana, mówię, pani Olu, musimy to jakoś przecierpieć. Ja wiem, że będzie pani trudno. Może Pan Bóg właśnie chce nam często coś powiedzieć, czego jeszcze dzisiaj nie rozumiemy. Może to zrozumiemy za jakiś czas. Jest to trudne rzeczywiście w ogóle rozmawiać o tych rzeczach z ludźmi starszymi, bo oni się nie zgadzają. takie rozżalenie tego, że nie mogą uczestniczyć. Całe życie, ta ławka to jest ich ławka, to jest ich miejsce, nagle oni nie mogą, bo tam się jeszcze okazuje, że jest zaklejone, że nie wolno siadać. To... Ja to rozumiem, tak? Jestem człowiekiem w sile wieku, jestem blisko ołtarza, nie mam problemu, nie? Ale teraz osobie starszej, dla której ta Eucharystia jest wszystkim. Widzę, jak ona jest rozżalona, widzę, jak jest ciężko na sercu, która jest osobą samotną. No to jest trudne do rozmawiania, do przekazania, nie? No co tu powiedzieć takiej osobie? Z jednej strony sporo ludzi gdzieś tam odpadło z tego kościoła. Trochę też żeśmy się podzielili w tym kościele niestety. Cała nagonka związana z przyjmowaniem Komunii Świętej na rękę czy do ust, takie rzeczy, które no, w ogóle nie powinny mieć miejsca, tak? Dla nas to jest nowość, ja rozumiem, że wzbudziło to pewne niezrozumienie, bo dla nas Polaków jest to nowość. W wielu innych krajach jest to od setek lat przyjmowanie komunii na rękę. No ale to pokazało, jak my się skupiamy na rzeczach takich zewnętrznych, takich rzeczach no, istotnych, tak, bo jest celebracja pewna, ale które nie zmieniają naszego życia, nie? To jest nasza religijność, to jest coś zewnętrznego, nie? Ale nie zmieniają naszego życia duchowego. Pewne rzeczy rzeczywiście znikną, ale też wydaje mi się, że takie będzie też większe pragnienie liturgii. Że na tę liturgię będą przychodzić osoby, które będą bardziej pragniały rzeczywiście bycia blisko Chrystusa. No bo to nie chodzi o ilość. Naprawdę nie chodzi o ilość. Był to reportaż Magdy Skawińskiej zatytułowany Czas zmiany. Proszę Państwa, na początku audycji powiedziałem, że dziś nasze małe święto. 59. urodziny Trójki. Małe święto, bo 59 to równie dobra rocznica jak 26,5. No chyba, że ktoś przyjmuje życzenia pół roku przed i pół roku po. No ale 59 upoważnia Trójkę do zapisania się na szczepienie już za 12 dni. Z tą nadzieją, mówiąc już zupełnie serio, prawdziwie okrągła okazja do urządzenia jubla będzie za rok i jeśli mogę, to życzę i sobie i Państwu, byśmy się wtedy spotkali w tym samym gronie. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski i Witold Lazar. Życzę Państwu dobrych świąt.